Ekran. Wszyscy razem w Media Ekspert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 7 lutego, jest 19. Michał Przerwa. Zapraszam na serwis Trójki. Od jutra nauczyciele będą mogli zapisywać się na szczepienia przeciw COVID-19. Policja apeluje o pomoc potrzebującym podczas silnych mrozów. Czeski rząd przygotowuje dodatkowe wsparcie dla osób na kwarantannie. Od jutra nauczyciele klas 1-3 przedszkoli i wychowawcy w żłobkach będą zapisywać się na szczepienia przeciw COVID-19. Zgodnie z rekomendacją Rady Medycznej, nauczyciele do 60 roku życia będą szczepieni preparatem firmy AstraZeneca. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek podkreślił, że procedura zgłaszania się na szczepienie dla nauczycieli jest bardzo prosta. Każdy nauczyciel, który chce się zaszczepić od poniedziałku, może zgłosić się do dyrektora swojej placówki, swojej szkoły, a dyrektorzy, korzystając z systemu informacji oświatowej SIO, dostępnego dzięki Ministerstwu Edukacji i Nauki, będą mogli w bardzo prosty sposób, jednym kliknięciem zgłosić, zarejestrować nauczyciela do szczepienia. Następnie przez tych samych dyrektorów placówek oświatowych będzie komunikat dla nauczycieli, kiedy i gdzie mają się zgłosić do szczepienia. Szef resortu edukacji i nauki dodał, że w pierwszej kolejności w grupie nauczycieli będą szczepione osoby, które obecnie pracują w trybie stacjonarnym z dziećmi i młodzieżą. Nauczyciele, dla których będzie w pierwszej kolejności zaoferowana ta szczepionka, to są nauczyciele wychowania przedszkolnego, osoby zatrudnione na stanowisku pomoc nauczyciela, osoby zatrudnione na stanowisku pomoc wychowawcy, nauczyciele klas 1-3 szkół podstawowych, nauczyciele szkół i placówek specjalnych, nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu, a także pracownicy pedagogiczni poradni psychologiczno-pedagogicznych. Pierwsze szczepienia nauczycieli odbędą się w piątek. W nocy termometry lokalnie mogą pokazać 20 stopni mrozu. Taka pogoda jest szczególnie niebezpieczna dla osób bezdomnych oraz tych nieporadnych życiowo, które mieszkają samotnie. W takich sytuacjach nieoceniona dla zdrowia, a nawet życia, jest reakcja świadków, przypomina młodszy aspirant Tomasz Markowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Pamiętajmy, że jeden telefon wykonany na numer alarmowy, czyli numer bezpłatny, te kilka sekund, pół minuty jest w stanie pomóc osobie, uratować jej życie, ochronić przed wychłodzeniem. Każdy taki sygnał jest sprawdzany przez funkcjonariuszy, czy to policji, czy straży miejskiej. Służby także na bieżąco monitorują miejsca, w których mogą przebywać w czasie mrozów osoby szukające schronienia. Zapowiedź Platformy Obywatelskiej zamiaru likwidacji telewizji TVP Info powinna spowodować alarm u wszystkich, którym zależy na demokracji, pluralizmie i wolności słowa w Polsce, mówi Joanna Lichocka z Rady Mediów Narodowych. Postulat dotyczący krytycznej wobec Platformy Obywatelskiej stacji mediów narodowych pojawił się podczas wczorajszej prezentacji programu nowego otwarcia tego ugrupowania. Posłanka PiS mówiła w Polskim Radiu 24, że ta zapowiedź wiąże się z ograniczeniem wolności słowa. Szokuje, bo w państwie demokratycznym powiedzenie będziemy likwidować media, które nas krytykują, jest zapowiedzią łamania wolności słowa. Jest zapowiedzią wprowadzenia rządów niedemokratycznych, które demokracją pogardzają. W obszarze mediów Platforma Obywatelska oprócz postulatu dotyczącego TVP Info przedstawiła także postulat likwidacji abonamentu radiowo-telewizyjnego. Jutro ma się rozpocząć zbieranie podpisów pod obywatelskim projektem ustaw dotyczących tych kwestii. Czeska minister pracy i spraw socjalnych zapowiedziała dodatkowe wsparcie finansowe dla osób przebywających na kwarantannie. Decyzję w tej sprawie może jutro podjąć czeski rząd. Minister Pracy i Spraw Socjalnych Jana Malaczowa powiedziała w wywiadzie telewizyjnym, że proponowane są dwa rozwiązania. Pierwsze z nich zakłada dodatek finansowy w wysokości 375 koron, czyli 65 zł za każdy dzień izolacji. Drugi z wariantów to zwiększenie zasiłku chorobowego z 60 do 90% wynagrodzenia. Temat ma być omawiany podczas jutrzejszego posiedzenia rządu. Kontrowersje wywołały słowa Jany Malaczowej, która powiedziała w telewizji CNN Prima News, że nawet druga wojna światowa nie spowodowała tego, co spowodował COVID. Minister próbowała w ten sposób przekonywać o konieczności szerszego otwarcia czeskich szkół. Jana Malaczowa tłumaczyła później na Twitterze, że jej intencją nie było deprecjonowanie ofiar wojny, ale zwrócenie uwagi na negatywne skutki zamknięcia szkół. Wojciech Stopba, Polskie Radio, Praga. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Give me things you can call them with depression. Make me sad, make me sleep, make me question. Give me things you can call them with depression. Make me sad, make me sleep, make me question. Give me things that can call them with depression. So it's writing on the wall. Drilling into the dead. It's yeah, bringing

There's no one